هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داویل سر فرشی جاد خواویل دانی لنو دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی را سکن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه بچه داروی؟ احا برادتم ده اجیان شوینکه دوره؟ نه دور نیا هندیک ماسی ده گرمو زوده گره ما اگاد لخود بی؟ ما ترسه خو من دال نیم دوامه که ولکاتی نان خواردن خوش حالم کاتیک رو جهان تاکن دبینم کمیک باشتر بوا بلان پیده تیتیش تا به تاوی تاگ نگو بیتا به هر حال هیوادارم بزوتین کاتن درستی باشتر بید و کجاران چی زور آسمانی دا گرتوا پیده چید باران ببارید ماسیه چی تر دا گرمو پاشان دا گره موا ها نا باران دستی پیه کر بارانەکە زۆرە ئەمە بارانی بەهارە پاش کەمێک تر ڕادەوەستێ دات ماكس دهن مجوروا بلام جوروا بقربيز دكات گرفتنی خاتو نجیبا ها لسر پرتخماشه چی دادنیم سنزارن وام کردوا دتوانین لبخچه که دای بنین خاتو گلالا وابزانم لمو دوا پیویس نکات چی تر امساگه بینی نجوروا بلام خاتو نجیبا ایمه ورا هاتون که ماکس بینی نجوروا ها ببوره خانم بلام من هرگی سگم خوش ناوید ها ناتوانم بسم دروا اوه یکم جار راسکال بارند بینید لخوی چی قول دایا خوش حالم که به آرامی دخوید راست کال دانی گرای و بگمان زلکان تر بوا زور نه لجر داره کوش کم کرده و کرا کم بو اوی نخوز نکوی دبیت زلکانت بگاری تیلوش که کاند لجوری خوتا استادیم احا پیم بلی لانه لچو تیناوا با پیرم دوانه دایمه زور باشا دانی لگلم دوی بچی شیرینی بکرم لگلت بیم خود برو بکرا نه دوانم بطنه بچم کواتا لگل دایکت برو چونکه کاتم نیا دایکم خری چی کاری نو مالا بیگوتم بطنه نه چی برو بدانی بلی او کاری نیا یکم ایشم هیا دوام ایش دایکم ریگم پی نداد بیم ریکو لکاتی بارانه که تو لچوی بوید دبینم که تر بوید ریکوم خوش نوید دوری خوا جدلی بو لانه تو خوش نوید دی بفرا منیش زلکانم دا گورم ایسا لگلم دی تو زور لساری باش لگلت دیم چاورم بکا دانی لگلم دید لانا چی بوا؟ ریکو پارکی لی بردم دانی ریکو هر ایستا پارکی بدوا رویش ببوره لانا بلام ریکو حزدکات هموشتیک ببعد تکه علی ببوره بلام اندم ایبان پاریشی لی بکرم پارکی دادم آه ده سوسو مگری تو کسیشی باشی لانا هشته هر دگری نه بابرو شیرینی بکریم. دانی، بلام تو پارت دایا؟ بله، لپاشه کتکی خون درم هینا دیدم بلانه لدیاتی پارکی. کاره چی زور زوانا؟ آیا پاره تیری شد دوی؟ نه، سپاس، به هر حال، او شوینه پیده زنم کاریکو پارکی لی دادنید. تا تک پیویستم پیده بید، دتم دیین ما. وازی لی بینه لانا، دی بابروین. شالو وری نبزانم او دی سرک حلوی دبی تنها یک دانه بو و ابزانم ایت حلوی کم نمینه تو با فروشتن اگر تو بردوان بی خوای بلام او حلوی که دروسی دکی تامی زور خوشا اول برای اوی امن وسته چی باشم تیویست اتو جو چی بابی خود ببی وسته چی باشی حلوی بلام خوارنی حلوی آسان تر لدروس کردنی اوه همو کس نزانی بلام گرینگا حلوه چی دروست که همو خلق حسی بخیر بین انتونن ها اولی را چی دکی ها وزبا کرم نابه بمشه و اقصه لگل کریار بکی با هم ریق تب خانه شد بی چون خزمتت کم دانی دمیوت حلوه بکرم بو لانا حزل لکم یعنی لانا نزانم خیره بله لانا لیگه ری بابا خوی حال گره بابا چی دوه؟ بشته کت پی بلم تنها توزه گوره دانی سردمانیشم دوه او پاری لامانه بشی زور شده کاد لانا بر ریاری دا که چی دوه؟ نه هشتا نه کمی بوستا جوه بگره کورم تیده گم لانا خیره که ماما بیزار بوا نه مبستم اوه نبو بابا خوی بگره دمویش تک لی داب کم دانی فرمو او شتا چیا جویم لی بو که راکونه کت هیا بله آیا زوانا زور باشا دانی با چه شویک توانی ترایی بکی من نم گرتوا ماما بلکو دوزی موا اوان دب چوک بو شالاوش اما دزانی اوی دزانم دزانم بلان پیم بلی او راکونه ده فروشی من بپاره چی زور بگو من نه هرجیز راسکاری هاورم نفروشم دانی $30 دادمه نه او کرد ما پنزا نه حتی اگر هزاریشم بده کیفی خواتا کرم شالو دانی نایوی راکونه که بفروشی به هیچ شویک دمزانی که راکونه که نفروشی بلام شالو دوائی لیکردم بوی پیم گوتی لانا هیچ تل بجارد سپاس نامه وی پیم گوتی نامه وی بلا گوتی توری هرجیز تورانیم برکو توری لانا من پیم گوتی هرجیز تورانیم بلکو توری لراستی دا من لانا تورانه بوم های راستقینه توره بونم شالاو بو چون که جاری چیتر هولی داراستار بخوی ببد وای دزانی من راضی ده من بفرشتنی اگر بابی دوام لیو بکن دبی مکس با چی بواره؟ مکس چی بواره؟ کم بود چی و با پلیت؟ زنم چی روی دوا؟ چی بوا؟ حتی داره و؟ مارکس امریکم داره به تنیا دیتا داره و؟ راسکا به تنیا حتی داره و؟ بلام ده ترسم بکوی تا خواره و دلتنگ ما با هیچی لیه ناید ها باش اگر لی بید با دور نکوی تو باور ناکم راب کات دوی ماسک را بکا؟ بله دایا سرکوتو بو بیت وشی سیرا ای استاد چی دکات؟ تماشا که وادی شوار پراسی رفتاری جان داران سیرا دانی بینید راس گالسن آزابو لراو کردنی ماسیکا اگر چی دایک باوچی چیشتان فریان نکرد بو راستا چون که راسکت خوان جیدیه چی تایبه تا مافی خود باور دوا بید لیمه ترسا هستی بون کردنی ام جاندارانه به هسا دتوانت به هوی وشتکان لیک زیاب کاتوا بلام دایا بو چی ده چی تلای گرازه که بگو من بونیشته چی کردوا دیوید بزاند بونی چشته که چون رای کرد؟ بگو من بونی اجالب توککانی کردوه تو راز دکی اوه چی تاریکو؟ هشتا راسکالی خوش ناوی ریکو ایره پیدا باد واب زنم دیوی بسیتا مالکی ها رای خوی گوری بگو من دیوی دو شوینانه بباشی بگرد شقامکه برو بیه نوا ها دانی دبینم امرو راسکال یاری دکات بله خاتون ندیبا کمک پیجستا راسکال بخوید سرداره که هات خواره و ماسیه چیشی راو کر براست بلان پیویست لمالکا نزیگ نکویتوا لاچو دور کوا خاتون ندیبا راسکال خوش ناوید گرفت نیا هنده کس آزول یان خوش ناوید لگل اوجدا زور باشن دی راسکال کاتی پیاسه تاوبو راسکال تامی ماسیکو خوش بو که با خود راوت کرد ها باش خود بگرا استش کاتی خوا بگره و مالکت کونه کان حزه کان شوانه بگرن بلند تسم راسکال لکاتی شو در راب کات رانا کات اگر لشه وجدابتی تدروا ما بیگمانم که دگرته و ایرا مگروانیا بله راستا منیش بروام وای چون که راسکال لیرا گوربوا بو رانا کات اجل راکن زور زیرکن لوانه بو فاش بیت دانی مادم تو نگرانی بوی بوچی توقیق ناخی تملیوا بگو ما واناکم راسکال هاوری ما استم من هاوری کم بتوق بسموا ادیوانیا بگو ما نوایا اگر تو متماند براسکال هبید اویش متماند پیدکات دلنیاد دکموا کلید راناکات بوی نگران ما بکرکم هر وکو بونی ساگاکت ماکس دمالوا زیادر بشود پیدا بخشد کرکم بلا ماکس شان خویی دکیت او شو کتوم سر دیگا کم تاب خوام بلام خوام لیه نکود ببر او نگرانی راس کربوم باید تو مدر او تا اگم لی بیت دوی اوی بینیم بدو تاوگا شکی سیرن دکات دل آرام بوم و توانم خوام ببی اوی ترسی هیچ شکم هبید استاباش بزنی به خواره بابروین دی راسکال فیری راو ماسی دبیتو لامش دانی و آرام دل خوش دبن دانی و آرام لوکو سیدانی دگران که بم دالی لسری تانیش دوائی وی دیدوز نوا راسکالی لسر دادنین بو اوی شیب خواتوا همش تو رئی خاتو نزیبه دورو جینه سون کسور لسر اوی نابی راسکال لگل خواه و خیزانان بخوان هروا بیس وکا تاقیده کنو لباره خواردنی پارس شکریه پشتیوانی خواه امانه لالقی آینده دادبینیم.